Nadchodząca noc zimna, od minus 7 stopni w górach do plus 5 na Pomorzu. Deszczowo na północy i zachodzie, na Suwalszczyźnie będzie padać deszcz ze śniegiem, poza tym dość pogodnie. A w niedzielę pogodnie tylko na Podkarpaciu, w pozostałej części kraju przelotny opad deszczu. Na wybrzeżu po południu możliwe są lokalne burze. Temperatura maksymalna od 5 stopni w Suwałkach i Białymstoku do 10 w Szczecinie. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na północy i południu kraju. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. Wczoraj do północy swoje urodziny celebrowała Björk. Postanowiłem więc na bardzo dobry początek tej audycji zagrać utwór Nomen Omen Birthday, jej pierwszego ważnego zespołu Sugar Cubes. Ten program zrealizuje Maciek Załęcki, wydawczynią będzie Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam aż do godziny 4 rano. Ponownie Sugar Cubes i Björk, a tym razem po islandzku. Cat, cat, cat. Po islandzku o kocie zaśpiewała Björk. Za chwilę utwór pod podobnym tytułem Kicia i zespół Szerszenie. Tak, prawie 30 lat temu śpiewał Bogdan Kondracki z zespołem Szerszenie, a oto jaką muzykę Bogdan robi w roku 2020. No i to będzie premiera w mojej audycji. Jednorożec z Kairu i Kondraccy. No, nie spodziewałem się, że to trudny tytuł do wymówienia. Jednorożec z Kairu. Oj, oj, oj, słuchaj, bo gdzieś na mieście krąży wieść, że jest jakiś inny świat, pełen uwolnionych serc, gdzieś stala od naszych spraw. Fantastycznych miejsc, ale to jest fałsz, to jest zwyczajny fake. Bzyk tworzy bzyk, zagłuszając wszelki sens, bo nie warto wierzyć im, może jednak coś w tym jest. Wciskamy się, choć brakuje dla nas miejsc, ale to nie ważne, bo to nasz najważniejszy rejs. Pierwszy krok, zawsze najtrudniejszy jest. Trzymam głos, ale nie załamy się. Idą do góry. Aj, aj, aj, aj, aj. Głowy znikają za drzwiami. Cała reszta czeka wciąż na sali. All these people waiting in the lobby. Aj, aj, aj, aj, aj. Sali, aj, aj, aj, aj. Tylko tam zerkając. Jednorożec Kairu. Ten utwór w dużej części został zbudowany z dźwięków wydawanych przez owady. Dźwięków kolekcjonowanych, zbieranych przez kilka lat, katalogowanych na twardych dyskach, a potem z tych dźwięków została ulepiona muzyka. Taka też jest koncepcja tego albumu, który już niebawem w całości będzie można usłyszeć. W piątek premiera tego singla, czyli Jednorożca. Kondratcy, ojciec i syn, żyją w świecie drapieżników, stworzeń o różnych gustach. Łączy ich krew i marzenie. Marzenie, które udało się zrealizować. Stworzyli muzykę wyłącznie z dźwięków zwierząt i ludzi. Czy jednak zaakceptuje ich środowisko? Jako jakoś maleńka część środowiska mówię tak. I teraz wracamy do także owadów, szerszeni. No i tutaj takie skojarzenie moje osobiste, ponieważ ja na koncertach szerszeni bywałem na początku lat 90., a więc no prawie 30 lat temu. I wtedy ta nazwa zupełnie nie zapowiadała tego, co się wydarzy w roku 2020, tej płyty opartej o owadzie dźwięki. A wtedy ta nazwa jakoś profetycznie, podświadomie, chyba wymyślona między innymi przez Bogdana Kondrackiego i jego kumpli, którzy wtedy tworzyli zespół Szerszenie. No i teraz utwór wtedy zarejestrowany w studiu w Olsztynie. Fatalny dzień. Mam nadzieję, że państwo mieli lepszy. szerszenie, fatalny dzień. No tu maestro Kondracki zaśpiewał trochę głosem kapitana Nemo. Zresztą też Bogdan mu na imię. Pozdrowionka teraz. Nikifor pozdrawia spod pieklisk. Dotrwał, czuwa, słucha. Pan Witek natomiast pisze, że szerszenie to tak by trochę brzmiało jak wczesne Dupont z Krakowa. Zgadzam się, trochę. No i te wokale akurat jemu się skojarzyły z zespołem AZLP. No niespecjalnie. Mi akurat AZLP to bardziej się z zespołem Slade chyba kojarzył. I tam były takie glamowe zagrywki, perkos na gitarze i raczej takie wysokie wokale. Natomiast tu było nisko tubalnie. Zresztą Bogdan zdecydowanie częściej śpiewa takim niskim głosem właśnie. No, a teraz mam dla Państwa trochę miłości od Immanuela. Immanuel, w ostatniej audycji od Panka do Franka pozwoliłem sobie zaprezentować trochę zapomniany zespół Standyard z albumu Under Grydow, winylowej płyty. I dziś chciałbym sięgnąć po ostatni utwór na tej płycie, Antypody. On będzie miał coś podobnego w sobie z utworem, który po nim zagra, czyli z trzcinkami zespołu Kobong. Nie muszę mówić słuchaczom tej audycji i w ogóle trójki, że w Kobongu grał na basie i śpiewał właśnie Bogdan Kondracki. I tutaj w Antypodach pojawi się taki motyw grany przez sekcję dętą, który potem, według mnie, kilka lat później, lekko zremiksowany został podchwycony przez właśnie gitary zespołu Kobong. Zresztą państwo sobie to sami usłyszą i skonfrontują to, co mówię, z prawdą lub nie. Antypody, a później trzcinki. Adam Witrębowski i Kola zagrali w tym utworze na swoich ciekawych instrumentach, między innymi tak zwany rain stick było słychać. Solo na gitarze oczywiście nieodżałowany Robert Sadowski, druga gitara Maciej Miechowicz na basie i śpiewał Bogdan Kondracki i Wojtek Szymański. Perkusja. To pierwszy album zespołu Kobong. Ćwierć wieku temu wydane, a brzmi jakby wczoraj nagrane. Energia taka, że potańczyłem trochę w studiu, no i rozwalił mi się kompletnie prawy but. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, że prawy, a nie lewy. Na szczęście mam jeszcze paragon od tych bardzo drogich, ale rozwalonych butów kupionych na wyprzedaży. Ciekawe, czy zostanie uwzględniony. Przenosimy się do miasta Leeds i tam... Oprócz tego, że pewien bardzo znany mroczny zespół został założony, to założony został również projekt peryferyjny Andrew Eldritcha pod szyldem The Sisterhood. Giving Ground to utwór na już. That your flight has been. chociaż czas. Sisterhood. Pięknie wyeksponowany tytuł. Powiedziałem coś o lewym bucie, prawym bucie, a państwo od razu w komentarzach, a to o Majakowskim, poezji lewicowej, a pani Altea napisała, że grunt, że drugi but cały, na co ja też dziurawy, choć nieprawy, niby lewy, aka prawy. A dlaczego ja zagrałem Sisterhood przed chwilą i konkretnie ten utwór? Ponieważ bas, taki bas z flangerem bardzo mi się skojarzył i w ogóle cały ten motyw basowy z utworem zespołu Manam, Kreon. A państwo sobie porównają. Jest zawsze rola dla Kreona, jest heroiczna Antygona. Od tysiącleci nic się nie zmienia, te same rządy, te same pragnienia. Gdy wszystko stracisz, a lud się odwróci, za późno będzie, by do życia wrócić. Bój się teraz, ty Kreonie, nie zaśniesz przeze mnie. Gdy zechcę, będę szczurem, dotrę do ciebie przez najmniejszą dziurę. Gdy zechcę, będę karaluchem, będę ci szeptać. przekleństwa do ucha, a mogłam być cieniem upalne południe, czułam kochanką w środku nocy. Mówisz, że jestem bez siły, ty chyba żartujesz. Jestem twardym diamentem, ty go tylko szlifujesz. Bój się teraz, ty kreonie, nie zaśniesz przeze mnie. Gdy zechcę, będę szczurem, dobre do ciebie. Najmniejszą dziurę, gdy zechcę, będę karabinem, będę ci szeptać przekleństwa do ucha, a mogłam być cieniem w upalne południe, czułam kochanką w środku nocy. Jeden z ostrzejszych tekstów Kory. A teraz porcja psychofunku. Defunct i album Thermonuclear Sweat z 1982 roku. Zespół z Nowego Jorku, który bardzo ciekawie kombinował z funkiem, avant jazzem, trochę funk jazzem, punk funkiem. No i wychodziło coś mniej więcej takiego, co już teraz się pode mną trochę rozwija. Tak, bo ten utwór zaczyna się od fejdu. No i szczerze mówiąc, miałem go właśnie 30 lat temu na kasecie magnetofonowej i chodząc po mieście, wszystko było właśnie takie psycho-funkowe. Ooh, baby. Defunct. No i to jest grów. Defunct. A dopóki jeszcze państwo mnie słuchają, to może podlansuję kompletnie zapomniany, a nawet przez państwa nieznany zespół Szerszenie. Trochę pobrzęczą jeszcze do godziny pierwszej. Zespół zarejestrował te utwory prawie 30 lat temu w składzie Jarek Rycharski na gitarze, Jurek Podubiński na perkusji, Robert Skowroński na basie i Bogdan Kondracki, który śpiewał i grał na klawiszach. Ja pamiętam te klawisze, ponieważ byłem na ich koncertach. To były klawisze student, czyli takie naprawdę najprostsze elektroniczne klawisze, które można było kupić w sklepach centrali handlu instrumentami muzycznymi, ponieważ tylko tam wtedy można było kupować instrumenty jakoś na przełomie lat, znaczy pod koniec lat 80. Potem się otworzyły też prywatne sklepy. Ja pamiętam, że swoją pierwszą gitarę klasyczną zamówiłem właśnie w takim państwowym sklepie z NRD. To była gitara marki Muzima, no i kilka lat na niej szlifowałem utwory hiszpańskich mistrzów na NRD-owskiej gitarze. Szerszenie, kobieta, wąż. Dobry wieczór po raz